Hariçten sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri. Okay. Tokyo, South America, Australia, France, Germany, UK. Calling out around the world. Are you ready for a brand new beat? Summer's here and the time is right. We're dancing in the street. Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra. Merhaba, iyi haftalar. Açık Radyo'da Hariçten Sanat programındasınız. Ben programcınız Çelenk. Uzunca bir aradan sonra Açık Radyo'nun Tophane'deki canlı yayın stüdyolarındayım. Biraz da heyecanlıyım doğrusu. Bu heyecanımı paylaşmak adına yakın tanıdığım bir sanatçı dostumu davet ettim. O da sağ olsun kırmadı ve geldi. Dolayısıyla canlı yayındayız. Bugün Atıf Akın'la. Atıf, hoş geldin. Merhaba. Seni İstanbullu dinleyiciler tanıyorlar elbette ama araya da 10 yılı aşkın bir zaman girmiş durumda. İstanbul'da hiç bağını kopartmamış olsan da oldukça uzun süredir 2011 yılından beri ağırlıklı olarak New York'ta yaşıyorsun, çalışıyorsun. Akademik çalışmalarına orada devam ediyorsun. Dediğim gibi İstanbul'a bağını kopartmadın belki bu 10 yılı aşkın sürede ama yerleşik olarak New York'tasın. Nisan ayından beri de İstanbul'da uzun süredir geçirmediğin kadar çok vakit geçiriyorsun. Bunu da böylece buradaki projelerin, New York ve İstanbul izlenimlerin, önümüzdeki İstanbul Bienali'ne katılımın ve hali hazırda Sağ Stüdyo'da sürdürmekte olduğun araştırmaların için bir buluşma, konuşma, sohbet vesilesi kılmış olduk. Yine de seni tanımayanlar için ben seni kısacık önümdeki notlardan tanıtmak istiyorum. Bir sanatçı olarak tarif ettim seni, öyle tanıttım ama görsel sanatlar alanında aslında akademik araştırma odaklı projeler de yürütüyorsun. Bunu belirtelim. New York'a taşınmadan önce Orta Doğu'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde eğitim aldın. Ama pek çok insan seni İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden de tanır, Açık Radyo dinleyicilerinden. Hali hazırda da Amerika'nın önde gelen üniversitelerinden birinde akademik kariyerini devam ettiriyorsun, ders veriyorsun. Ama şu anda da tam da oradan sormak istiyorum. Sabbatical olarak adlandırdığımız bir ücretli araştırma izni diye Türkçeleştirmeye çalışayım. İçerisindesin zaten, bu da seni bize İstanbul'a kazandırmış oldu. Sanatçı olarak tarif ettim ama ağırlıklı olarak sanat ve tasarım bölümlerinde, zaten pratiğin de o ikisinin arasında. Teknoloji de çok odağına alan bir biçimde devam ediyor. Seni bir de Açık Radyo takipçileri ya da İstanbul'u özellikle, İstanbul'un kültür sanat hayatını takip edenler, yine biraz önce tasarım dediğim için vurgulamak isterim, 2016 yılındaki 3. İstanbul Tasarım Bienali'ne katılımından da hatırlayacaklar. Bu tasarım bienali de pek çok kişi gibi benim için de tasarım bienalleri arasında en yer edinen, en aslında görsel sanatlara, kuram ve araştırma arasına, süreç odaklılığa yakın konumlanan, hakikaten iyi nitelikli bienallerden biriydi. Onu da buradan hatırlatmış olalım. 2016 yılında sen de o bienalin, tasarım bienalinin katılımcıları arasındaydın. Şuradan başlamak istiyorum. Uzun süredir New York'ta olduğunu söyledin. Tabii çok uzun süredir şeyi konuşuyoruz. İstanbul'da yaşamak ve çalışmak sanatçılar için, akademisyenler için, tasarımcılar için giderek zorlaşmaya başladı pek çok sebepten. Ama New York'ta çok kolay bir yer değil bu anlamda. Kurtlar sofrası olarak da bahsedebiliriz ama bir yandan da her şeyin çok merkezinde bir yer olarak da görülüyor dışarıdan bakıldığı zaman. Sen bu 10 yılı aşkın süredir New York'ta nasıl bir hayat kurdun kendine? New York'ta şu andaki akademik ve sanatsal çalışmalar için New York'u nasıl buluyorsun? Oradan da sabbatical'a ve İstanbul'a getirmeye çalışacağım konuyu. Tamam, süper. Çok teşekkür ederim Çelik, nazik davetin için. Açık Radyo'da galiba 3. kez canlı yayına katılıyorum. Her fırsatta mümkün olduğunca dinliyorum zaten. Senin programını da çok seviyorum. Ömer Madra'nın sabah programını da her sabah download edip New York'tan bir podcast gibi dinliyorum. Şöyle ki, evet, yani aslında bir şeyle başlayayım. Ortak bir dostumuz var Açık Radyo'da aslında, Anthony Muntadas. Ondan sonra benim mentorum işte Ömer Hoca'nın da çok yakın arkadaşı. Daha önce Açık Radyo'da program var. Hatta önümüzdeki Bienal'de bir filmini gösterecek Açık Radyo bu bağlamda. Ama onun bana bir öğütü vardı. Yani mutlaka hayatta en az iki yerde gidip dükkan açabilecek kadar şeyin olsun, ayağın olsun. Bu bir atölye de olabilir bu yani. Bu bir atölye, tabii dükkan derken onu kastediyor. Evet, yani hani, bir atölye, bir yani o bir iş yapabilecek kadar bir yerlerde insanın bağlantısı olması bence önemliymiş. Üretim ağlarını tanıması, ondan sonra beraber iş yapabileceği, vakit geçirebileceği insanları tanıması bence çok önemli. Ben de şanslıyım tabii, yani hani 11 yıl New York'ta bayağı iyi bir düzen oturttum kendime. Ama İstanbul'da da şu an yine iş yapabilecek kadar bir çevrem, üretim ağlarına tanışıklığım, insanlarla tanışıklığım, kurumlarla tanışıklığım var, devam ediyor. O işin aslında benim için şanslı kısmı, hatta dediğim gibi yani en azından bir iki yerde iş yapabiliyor olmak bence bir sanatçı için önemli bir şey. Gerçekten Muntadas'ın bana öğütlerinden bir tanesiydi. Ondan sonra New York'ta nasıl bir düzen? New York'ta da tabii ki başka zorluklar var yani. Hani, dediğim gibi İstanbul çok özel bir yer. İyisiyle kötüsüyle özel bir yer. Ama çok kendine has sorunları var. Hem politik olarak hem şehir olarak çok ciddi problemleri var. New York'ta ya sanıyorum beni son 11 yıldır en çok cezbeden ve hani oradan ayrılmamamı sağlayan şey insan çeşitliliği. Ondan sonra hem disiplinler arasındaki insan çeşitliliği, hem işte etnik kökenleri itibariyle insan çeşitliliği, hem işte zevkleri itibariyle insan çeşitliliği. Ve herkesin aslında biraz derdi var New York'ta. Yani yoksa kimse aslında şey yapmıyor. Yani New York'ta yaşamak için çok kolay bir yer değil. Ondan sonra birçok açıdan. Ama orada yani herkesin aslında bir derdi var. O yüzden gelmiş. Ve hani o derdini konuşmak için çok heyecanlı herkes. Ondan sonra dinlemek için de aynı şekilde. Ondan sonra dolayısıyla ve büyük, çok çok büyük bir kolokyum gibi aslında yani oradaki sanat çevresi. Ama tabii şunu da söyleyeyim. Yani bu pandemi sürecinde o sosyal dokular biraz da zedelendi. Ve teknokratik bir teknokratik bir güç var ortada. Böyle eskisi kadar çok fazla bir araya gelinmiyor, çok fazla böyle kurumlar birazcık şeylerini kaybettiler, kendi otonomilerini kaybettiler diyebilirim. Ondan sonra teknokrasi derken yani üniversitede biraz benzer bir biçimde. Yani üniversitelerde aslında, yani Türkiye'de de öyle tabii ama orada da çok yakından görüyorum ki biraz böyle şirketlerin elinde çok fazla. Ondan sonra büyük şirketler aslında birazcık kararları alıyorlar ve onlar biraz yukarıdan aşağı doğru iniyor. Dolayısıyla yani belki akademi konusunu başka bir programa bırakalım çünkü orası bence çok çok heyecanlı değil son zamanlarda. Ama şeyden direkt sorabilirim. Sen en azından bildiğim kadarıyla Nisan ayından beri oldukça geniş bir vakti İstanbul'a da ayırabildin. Evet. Bunun da en önemli kolaylaştırıcı yanı bu uzun süreden sonra çıkmış olduğun sabbatical diye adlandırılan bu ücretli araştırma izniydi. Mesela bu akademi için çok belirleyici bir dönem ve izindir. Evet. Nasıl hissettirdi sana sabbatical'a çıkmak? Onu büyük ölçüde İstanbul'u bir merkez yaparak başka yerlere de seyahat ettiğini biliyorum. Ama sonuçta okyanusun bu tarafına gelmiş olmak diyelim. Eskiden yine akademik çalışmalar yürüttüğün bir kente bu vesileyle geri dönmüş olmak. Yani bunu akademi özelinde belki konuyu biraz daha İstanbul'a ve sabbatical konusuna çekerek söyleyebilirsin. Evet, yani o bence kesinlikle gerekiyor, yoksa ya aslında akademinin içinde var olmak baş başına bir başarı, şüphe yok. Ama akademi aslında kendi içinde insanlar için kendini başarılı hissettirmeyen bir yapı bence. Dolayısıyla arada bir insanların oradan çıkıp ben bir şeyler söylüyorum ama hani başka anlayan var mı ya da bir başka birileri bunu beğeniyor mu falan diye bir bakıp çıkıp gezmeleri gerekiyor gerçekten de. Ama çünkü dediğim gibi yani üniversiteler bir yandan işte insanlara çok güzel havalı title'lar veriyorlar, işte ünvanlar veriyorlar, ondan sonra işte sağlık sigortası veriyor, şunu veriyor, bunu veriyor ama aslında çok başarılı hissettirmiyor kendini. Özellikle son yıllarda ben böyle olduğunu düşünüyorum çünkü yani akademinin aslında çok fazla bir gücü kalmadı toplumsal hayatta diye düşünüyorum. Avrupa'yı çok bilmiyorum ama Türkiye'de ve Amerika'da yakın gözlemliyorum akademik hayatı. Dolayısıyla sabbatical gerçekten çok önemli. Arada bir yıl, altı ay oradan uzak kalıp ondan sonra bu kadar zamandır düşündüğüm, yazdığım, ürettiğim işler, işte sanat eserleri artık ne hangi alansa gerçek dünyada bir karşılığı var mı diye çıkıp böyle bir test etmek bence çok önemli. Ondan sonra yeni insanlarla tabii ki iletişime geçip yeni düşünce metodları, yeni üretim metodları öğrenmek biraz bence önemli. Çünkü sonuçta akademiler çok da kapalı yerler kendi içinde. Aslında tam öğrenciler geliyor gidiyor ama onun dışında aslında biraz kilise gibiler yani belli başlı. Bir konfor bölgesi aynı zamanda. Biraz konfor bölgesi, evet. Ondan sonra tabii ki hani yaratıcılık için konfor da gerekiyor belki bir noktada. Ondan sonra bazen de fazla konforlu olabiliyor gerçekten. Ama bir de çok fazla dediğim gibi çok çok yeni insanlara da açık değil yani. Öğrenciler geliyor gidiyor, onlarla belli bir kontrat var ama onun dışında çok fazla dışarıya açık bir yapı değil akademi. Veya belli protokollerle açık, öyle söyleyeyim yani, çok katı protokollerle açık. Ondan sonra mesela ben Haziran'dan beri işte saha stüdyolarında çalışıyorum. Ondan sonra Nisan'dan beri yaklaşık işte hani biraz İstanbul'dayım, biraz Avrupa'dayım, gidip geliyorum. Ondan sonra mesela oradaki böyle tesadüfi karşılaşmalar, ondan sonra işte ya da böyle bilgisayarımda işte render olmasını beklerken arada bir kahve içerken oradaki diğer stüdyodaki sanatçılarla mesela sohbet etmek mesela benim için çok önemli yani. Öyle bir şey aslında biraz özlüyor insan üniversitede. Çünkü üniversitede her şey çok silolar içerisinde. Her şey çok kompartmanlara ayrılmış durumda. Ondan sonra o yüzden ben çok böyle şey konuşamayacağım okulla ilgili. Çok süper haberlerim yok. Peki İstanbul deneyimine odaklanalım o zaman. Saha stüdyo dedin. Haziran ayından beri buradasın ve Eylül ortasına kadar aslında yoğun bir şekilde Saha stüdyoda. Bir taraftan Saha stüdyodaki diğer sanatçılarla, ekiple. Diğer taraftan da gelecek 17. İstanbul Bienali için hazırladığın işle meşgulsün. Bunlarla ilgileniyorsun ama İstanbul'u nasıl buldun bunca yıldır bu kadar? Çok vakti ilk kez geçirmişken. İstanbul'da hayat senin için nasıl geçti? Bir sanatçı ve bir izne çıkmış bir akademisyen, bir araştırmacı ve evet. bir şey olarak yani İstanbul hayatını da iyi bilen biri olarak. Evet, eski zorluğundan bir şey kaybetmemiş. En azından onu söyleyebilirim. Biraz insan kaybetmiş, ona çok üzüldüm. Birçok arkadaşım eskiden burada beraber çalıştığım, takıldığım artık yoklar yani. İşte birçoğu yurt dışında. Kendim de tabii böyle yani, dolayısıyla hani kimseye şey yapmıyor. Ama yani evet, o kötü. Hani o komite biraz dağılmış. Ama o zaman şey, New York için söylediğin şeyin neredeyse tersine denk gelmiş oluyor bu, değil biraz mi? Evet, hani... Biraz evet. Yani New York'ta ne kadar böyle beni oraya bağlayan hani pisli ya da pahalı değil tabii ki insanlar. Burada da hani aslında ona üzülüyorum gerçekten. Ama bir o kadar da yeni insanlarla hem tanışıyorum hem de yine de bir iki arkadaşım var. Ve mesela onlarla oturup hem çalışıp hem de takılma fırsatım oluyor. Mesela bu çok fazla olan bir şey değil mesela New York'ta. Herkes biraz daha iş konusunda daha sınırlı. Ve kendi sınırlarını belirliyor insanlar. Ondan sonra çok açık değiller. Hani yardımlaşma belki evet, ama yani böyle çok fazla böyle hani bakın ben bunları yapıyorum işte ve işte sen ne düşünüyorsun? İşte sen de çok çok o kadar açık değil. Mesela burada ben bir iki arkadaşımla yani işte oturup bayağı onlar bana yardım ediyor, ben onlara yardım ediyorum falan. Böyle bir o şey az da olsa yine var. O hoşuma gidiyor. Yani insanın sevdiği insanlarla oturup çalışması çok güzel bir şey gerçekten. Dostlarıyla çalışması çok güzel ve bir şey. Ve profesyonelliğin ötesinde bir şey bu yani. Profesyonellik evet. gerektirmeyen de bir durum aslında. Evet. Tabii ama bir yandan da aslında en iyi profesyonelliği tabii. de gerektiriyor. Çünkü hani bakıyorum aslında benim burada çalıştığım bir iki arkadaşım var. Yani alanlarında inanılmaz yani üst düzey iş yapıyorlar aslında yani. Ondan sonra sağ içinden şey söyleyebilirim. Yani çok çok iyi sanatçılar var gerçekten şu an benim bulunduğum kohort içinde. Ondan sonra çalışma aralarında, ondan sonra da işte diğer sosyal etkinliklerde ya da işte stüdyo çıkışı ve bir bira içmek falan. Tabii onlar iyi kısımları. Onun dışında İstanbul'la ilgili dediğim gibi zorluğunu kaybetmemiş. Ama üretim ağları açısından da iyi bir yerde bence aslında İstanbul. Mesela çok fazla böyle bir hani doğu batı dengesi içerisinde aslında hani Çin'le kayan bir üretim tabii ki hani var. Ondan sonra ve ben bazı şeylerden böyle korkuyordum mesela çünkü benim işlerimde çok teknik şeyler de önemli. Ondan sonra acaba bazı şeyleri böyle İstanbul'da bulabilir miyim? Önceden planlayıp acaba Amerika'dan getirsem mi? Bir kısmını arkadaşlarım getirdi falan. Ondan sonra mesela burada bir sürü şeyi çok hızlı buldum. Yani kötü fiyatları da bulmadım falan. Ondan sonra onlarla ilgili böyle değişik bir şey var, bilgi var insanlarda. Ondan sonra benim yaklaşmadığım bir yerden yaklaşıp kullanıyorlar mesela işte belli teknolojik aletler. Şimdi mesela Perpa'da çok vakit geçiriyorum mesela. Ondan sonra yani bir sanatçı için bence bunlar önemli. Yani böyle bir üretim ağına girebilmiş olmak çevre kadar önemli bence. Ondan sonra o açıdan hani olumlu taraflarını görmeye çalışıyorum şu an İstanbul'da olan bitenin. Ondan sonra ama tabii üzücü kısım da hani şehrin hani büyük ölçüde elden gitmiş olması yani. Hani o geri dönüşü zor olacak biraz yani işte çok fazla hani işte yapılaşma vesaire. Hani onun dönüşü olmayacak diye ben çok üzülüyorum yani. Maalesef öyle. Bütün bunlar olurken hepimize birazcık daha iyimserliğe sevk eden gelecek bir şey var. O da İstanbul Bienali. Üstelik de araya 3 yıl girmiş olacak. Pandemi nedeniyle 1 yıl ertelendiği için 17.si düzenlenen İstanbul Bienali. Sen tabii ki İstanbul Bienali'ni özellikle İstanbul'dayken ama eminim New York'tan da takip ediyordun neler yapıldığını, neler ettiğini. Ve daha önce de 2016'da İstanbul Tasarım Bienali'ne katılma fırsatı bulmuştun. İstanbul Bienali'ne davet edilme sürecin ya da orayı projelendirme sürecin nasıl gelişti? Biraz da hani işi ne kadar anlatmak istersin bilmiyorum. Hı hı. Daha Bienal'in açılmasına bir vakit var önümüzde. O yüzden onunla ilgili bilgi verme dozunu senin en iyi ayarlayabileceğini tamam. düşünerek söylüyorum ama özellikle süreç yani İstanbul Bienali'nin küratörleriyle, ekibiyle diyaloğu nasıl gelişti? Nasıl bir araştırma aşamasındasın şu anda? Onunla ilgili neler yapıyorsun? Bundan bahsetmen dinleyici için ilginç olur. Tamam. Evet, bence Bienaller gerçekten çok özel. Özellikle İstanbul için. Yani ben mesela Ankara'da okudum ama hatırlıyorum ve trene binip gelirdik falan. Tabii. Böyle Bienal görmeye işte. Hatta o zaman biletliydi, bilet parasını falan düşünürdük mesela. Ve çok yani çok şey öğrendim onlardan. Dolayısıyla şimdi de aynı şey yaşamak istiyorum hani. Coşkuyu. Ama şey bilemiyorum. Biraz azalmış yani hani yerler azalmış birazcık o kötü ondan sonra ama şey kısmı bayağı güzel bence hani ilginç oldu ertelenmiş olması zaten hani küratöryal ekibin kafasındaki fikir komposttu. Hani istenmeden de bir yıl ertelenince her şey birazcık böyle dinlenmiş oldu, fikirler de dinlendi. Ondan sonra projeler de dinlendi. Benim projem de aynı şekilde zaten benim hani projemin çok bir acelesi yok aslında çünkü radyoaktiviteyle ilgili. Daha çok uzun bin yıllar konuşacağız bu konuyu dolayısıyla. Maalesef. Geçen sene göstermiş olsaydım çok başka bir şey değişmeyecekti belki. O yüzden de aslında zaten bu radyoaktivite meselesi tabii ki işte. Bu senin aynı zamanda uzun yıllardır da çalıştığın bir mesele belki evet, onu da. Farklı farklı mekanlarla ilgili çalışıyordum. Ondan sonra en son işte Ute, David ve Amar bu Bienali yapacaklarını karar verdikten sonra. Ondan sonra biraz böyle onlarla örtüştü tabii fikir. Yani işte radyoaktivite ve kompost fikri. Ondan sonra ama ben artık böyle tekrar ya zaten biraz da pandemi de yüzünden de yani tekrar artık yeni bir yere seyahat edip böyle çok böyle mekansal bakmak istemiyordum. Ondan sonra sonuçta tabii mekanlar büyülü yerler yani böyle baktığım yerler işte. Hani daha önce baktığın yerlere evet hatırlatman çok belirleyici olabilir. Evet işte Çernobil var ondan sonra işte Finlandiya'da bir nükleer atık tesis var işte 2500 metre altında işte Ermenistan sınırında Ermenistan tarafında işte Türkiye Ermenistan sınırında bir yer var Metsamor diye. Ondan sonra Fransız Polinezya'sında iki tane ada var. Ondan sonra Amerika'da işte ilk atom bombasının yapıldığı Hanford Site var bir sürü yer var. Ondan sonra fakat biraz böyle Utele'de ve işte David ve Amar'la da konuşunca şey de istedim aslında biraz böyle artık mekandan zamana geçireyim artık ben bu konuyu. Ondan sonra çünkü böyle şey nasıl diyeyim XY şeyinin ekseninin diğer eksenini artık belki biraz çalışayım. Bu aynı zamanda derinleşmek anlamına da ya da farklı bir perspektif anlamına da gelebilir. Evet, evet. Biraz böyle hani oradaki zaman derinliğine hı-hı. bakmak. Ondan sonra çünkü ilginç bir şekilde aslında baktığım yerler böyle çok arkeolojik değerler ve ben de hani sonuçta Türkiye'de doğmuş büyümüş biri olarak şey yapıyorum. Hani çok ilgi duyuyorum, çok geziyorum, çok bakıyorum, çok fotoğraf çekiyorum. İşte arkeolojiyle ilgili bütün projeleri takip etmeye çalışıyorum. Ondan sonra dolayısıyla böyle güzel bir zaman ekseni açıldı önümde. Ondan sonra işte Bienal'de de yine böyle bir şey olacak. Çok kanallı bir multimedya enstalasyon olacak o kadar söyleyeyim yani en azından. Bir kısmı outdoor olacak gazhanede, bir kısmı gazhanede şeyde iç mekanda, bir kısmı dış mekanda olacak. Ondan sonra ben Bienal'lerde açıkçası dediğim gibi çok heyecanlı buluyorum ve hani iki yılda bir insanların birbirlerine hani oyuncaklarını gösterdikleri ve en iyi işlerini çıkartıp hani öyle bir şey o gibi geliyor bana Bienal'de ve herkes farklı belki yaklaşıyor, algılıyor ama hani benim için hep öyleydi. İki yılda bir gidip böyle hani tanıdığım, tanımadığım, hayran olduğum veya yeni tanıştığım bir sanatçının en iyi bir şeyini görmek istiyorum ben hani. benim için öyle bir şey, böyle çok iki yılda bir herkesin işte en güzel oyuncaklarını çıkartıp sergilediği, beraber oynamaya davet ettiği falan, öyle bir alan olarak görüyorum Biennale. Diğer bütün hani işte müze sergilerinden veya işte başka akademik formattaki sergilerden farklı olarak. Ondan sonra o yüzden heyecanlıyım, çok tabii ilginç sanatçılar gelecek. Onlarla tanışmak da iyi olacak. Ondan sonra önümüzdeki bir ay içerisinde Biennale katılımında, o kısım da benim için çok heyecanlı. Yani izleyici olarak katılmak da bence çok heyecanlı Biennale. Peki Biennale'ler dedik, şimdi konuyu bambaşka bir yere çekeceğim. Biraz süremiz kaldı çünkü Atıf Akın'la birlikteyim bu arada. Uzun yıllardır, 10 yılı aşkın süredir New York'ta yaşayıp çalışan bir sanatçı, araştırmacı, akademisyen. Aynı zamanda buluşma vesilemiz, hem Saha Stüdyo'da misafir sanatçı olarak çalışmalarına devam ediyor, hatta yıl sonuna kadar. Hem de Eylül ayında açılacak 17. İstanbul Biennale'nde katılımcıları arasında. Ve kendisi de biraz önce dile getirdi, o yüzden rahatça söyleyebiliriz. Kadıköy'deki Gazhane'de çalışmaları sergilenecek. Buradan onu duyurmuş olalım. Daha detaylı bilgi almak için atıfakin.info adlı web sitesinden de Atıf'ın biraz önce kısmen değinmiş olduğu projeleriyle ilgili de geçmişte neler yaptığına dair en azından bilgi edinmek mümkün. Biennale'ler dedik, öyle bir yerden tamamlamak istiyorum. Madem bu sohbeti böyle senin pratiğine de kısaca değinerek aslında biraz daha serbest çağrışımlı kentler ve sanat etkinlikleri üzerinden bir sohbete dönüştürdük. Sen yakın zamanda Almanya'da da çeşitli Biennale'leri görme vesilesi yarattın kendine. İstanbul merkezde olmanın da getirdiği Berlin Biennale'ni ve Dokumenta'yı gördün. Bütün bu biraz önce İstanbul Biennale özelinde söylediğin şeylere de konuyu çekerek Atıf, bu iki Biennale ya da Dokumenta Biennale değil ama işte aslında Biennale formatıyla hemen hemen aynı format, 5 yılda bir yapılsa da, onları nasıl değerlendiriyorsun? Bunun üzerinde hani böyle bir zamanın ruhundan mesela bahsetmek mümkün mü Biennale'lerle ilgili içinden geçmekte olduğumuz süreçte? Nasıldı izlenimlerin genel olarak? Ya ben Biennale'ni aslında ben sanatçı olarak çok beğendim. Yani belki orada biraz şey de var, bias de var belki. Çünkü sonuçta aslında küratörü bir sanatçı. Kader Atiye, hatırladım. Belki evet, yani sanatçı küratörler, hani okumuş küratörler kadar geniş networklü ya da o kadar fazla gezen okuyan insanlar olmayabilir ama bence çok böyle kendine has, nasıl tarif edeyim, böyle estetik bir birliktelik vardı. İşleri çok beğendim Berlin Biennale'nde. Bence Dokumenta da tam yapması gerekeni yapmış. Yani önümüzdeki 5 yıl boyunca sanıyorum bu konular oldu. Ama yani şey konusunda da mesela bu çok fazla tartışma da vardı işte. Politik tartışmalar, işte sansür meseleleri falan. Yani aslında hiç gazete okumadan gitmiş olsanız Dokumenta'ya, aslında bence bayağı iyi bir avantgard sergi görüyorsunuz aslında. Hani ben çok fazla açıkçası takılmadım yani şeylere. Çeşitli antisemitizm suçlamaları örneğin, değil mi? Karşılıklı yani işte istifalar, işte bütçe kesme tehditleri, ondan sonra işte çekilen sanatçılar. Çekilen sanatçılar, işte öyle küratör falan. Yani bence yani fırsatı olan insanlar hiç gazetelere falan bakmadan. Ama hani Kassel de tabii çok süper bir yer değil ama yine de hani 2 gün geçirmek, 3 gün geçirmek bence çok iyi. Çünkü gerçekten ben şey olduğunu düşünüyorum. Mesela bir önceki Dokumenta'ya gittiğim zaman çok fazla mesela arşiv projesi vardı. Ondan sonraki 5 yıl boyunca hakikaten öyle gitti. Ondan sonra bir sürü arşiv projesi yapıldı, bir sürü. Bu sefer mesela gördüğüm daha böyle katılımcı tasarım. Ondan sonra işte böyle bir do it with others. Ondan sonra işte böyle şey, yüksek teknoloji, düşük teknoloji birleşimleri. Ondan sonra yani çok ilginç konular vardı bence. Bence bu konular önümüzdeki 5 yıl boyunca daha sürecek yani. Umarım şeyde çok fazla takılınmaz. Yani artık bu biraz hani bürokratların meselesi bunu çözmek yani. İşte hani kim istifa etti, kim bütçe verdi. Ondan sonra işte kime saldırıldı, kim korundu falan. Yani bence o kısmı biraz şey yapıyor sanki insanlar. Çünkü ben de giderken biraz şeydim. Of, şimdi çok kötü bir taşmanın içine mi gidiyorum acaba falan. Sonra gidince aslında gördükçe de hiç umumda olmadı açıkçası, çok beğendim. Peki son sorum da sana şu olacak. New York'ta seni neler bekliyor? Çünkü Biennale'in açılış günleri tamamlanırken sen hatta okuldan biraz da ekstra izin alarak 18 Eylül'e kadar İstanbul'dasın. Sonra New York yaşamına ve akademik yaşamına hızlı bir şekilde geri dönüyorsun. Evet. Nasıl hissediyorsun? Neler bekliyor? Önünde bir şeyler var mı? Evet, şey New York'ta dediğim gibi şimdi bir şey değişikliği oldu hafif böyle. İnsanlar biraz değişti pandemiden sonra. Bir grup insan ayrıldı. Şimdi örgünün bir kısmı insanlar geri geliyor galiba anladığım kadarıyla. O yüzden memnunum. Şimdi döndüğüm zaman sanıyorum bir sürü eski arkadaşımla tekrar beraber çalışma, üretme fırsatım olacak. Ondan sonra dediğim gibi okul konusunda çok süper heyecanlı değilim şimdilik hala. Ondan sonra ama yani şey sonuçta onunla da devam ediyorum. Ondan sonra bir tane işte umarım tekrar Aralık'ta sahanın kapanış etkinliği için geldiğim zaman sunmak üzere üzerinde çalışan bir proje daha olacak Bağdat Üniversitesi ile ilgili. Ondan sonra ve yine yine daha önceden çalıştığım böyle şey konularıyla ilgili işte geometri işte ve bilgi akışı Doğu ile Batı arasında ve işte şey bu Bağdat Üniversitesi'nin mimarlarından bir tanesi Walter Gropius. Ondan sonra onunla ilgili böyle çok bir tesadüfi başlayan ama iyi yere giden bir araştırmam var. Onu şimdi böyle bir kitap haline getirmeye çalışıyorum. Umarım da Aralık ayında geldiğim zaman tekrar sahada sunacağım bu araştırmanın detaylarını. Ama orada da yani hem dediğim gibi biraz önce bahsettiğim gibi kendi eleştirim var. Hani akademi neye benzedi artık? Yani kimin umurunda? Bir bu soruyu sormak istiyorum. Yani akademisyenler dışında gerçekten üniversiteyi düşünen, hani dert edinen kimse var mı? Ondan sonra ikincisi de hepimizin kafasında sürekli dolaşan işte bu Doğu Batı ve bilgi transferi meselesi var. Özellikle hani bu kadar postkolonyal bu dönemde ve hani Bağdat kadar yakın bir yerde ki böyle ODTÜ benzeri bir üniversitenin mesela oluşumu işte bunun diğer örnekleri vesaire. Şimdi bu araştırmayı bu şekilde genişletiyorum. İlginç bir şekilde New York bu araştırma yapmak için iyi bir yer. Çünkü bütün mimarlar orada yaşamışlar aslında. Ve arşivler de var evimizde. Evet, İstanbul daha iyi bir yer değil mesela Bağdat Üniversitesi'ni araştırmak için New York daha iyi bir yer. Ondan sonra dolayısıyla aralığa kadar olan dönemi de o şekilde kullanmayı planlıyorum. Harika. Atıf çok teşekkür ederim sana. Umarım yıl sonunda tekrar bir araya geliriz bu vesileyle. Umarım. Belki tekrar bir program daha yaparız. Çok umarım. Teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hariçten Sanat programını bu haftalık son veriyoruz. Ben programcınız Çelenk. Hoşçakalın.